Ні, вона не втомилась, а просто продовжувала ту ж саму гру, що наміцно перепліталась з минулим і якимось невідомим чуттям, далеким, як глухі удари, тектонічні поштовхи. Це наганяло її нежданно серед світлого чистого дня, заставляючи її груди підніматись трохи вище, а до щік приливало фарбу. І вона швидше потайки очікувала того дня, коли минуле повернеться до неї, але в інших іпостасях. Це збуджувало її, як колись заставляв терпнути тіло в екстазі страх або сама згадка про смерть. Вона розуміла усю глупоту і безпомічність того минулого, але не іншого, того, котре буцімто тримали її руки, її думки, її полишені форм і видінь фантазії. Але вона, як і кожна людина, зіткнулася із проблемою часу, що невтомно котився цими степами, над озерами, разом з хмарами, сірою водою. Ілона, напевне, більш за всіх шкодувала за тією пустинністю соснівки, ще за її часу, заселеною людом з усталеними звичками. Степ, вітер, озера – це наповнювало її, наче після статевого акту, радістю, перемоги, відкриваючи недоступні перспективи майбутнього. Тоді це були майстрові, що заробляли на життя ремонтом, муляри, слюсарі, діди, котрих заселили цей простір ще до подій жовтневої революції, відставні генерал-майори, яких тяжко назвати генералами, а так ні те, ні се. Більше у її голівку нічого не поміщалося, але в її бездонній нетрівкій пам'яті лишилися шматки обірваних спогадів. Дерев'яний столик, бурштиновий чай у гранованих стаканах, пара груш, яблук, так біля кожного двору. І дим, терпкий дим від спаленого листя або від плит, що розтоплювали спочатку дровами, а потім курним вугіллям. Від останнього вона весело щулила свої яшмові трохи розкосі, підняті по котячому очі, час пролягав для неї зараз світлим проваллям. Вона бачила це, як бачила нудні пейзажі на Мальдівських островах. Нічого не вселяло в її істоту суму, відірваності від чогось, до чого б вона повинна належати. Ані їхньої мови, ані їхніх звичок, котрих навряд чи тримались останні, вона не знала. Як і ті, що прийшли від чорнобильських лісів, коротенькі, кривоногі, з короткими поглядами конокрадів. Так вона зіткнулася з сучасним, але вже була дорослою, щоб її захопив подібний альтруїзм. Вона знала ціну людям, так принаймні гадала. «Хорошая такая дівчинка!» Але минуле блювотною слизотою пробиралось крізь шпарини, що їх життя пробило у затишку Ілони. Траплялось все, як вона передчувала, і вона уже перестала даватись диву. Її тривозі, її захопленню не було меж, як тоді, коли вперше почула з уст мешканців Соснівки, що вона проблять. Ілону уразило зовсім не те, що вона проблять, а саме слово, зі смаком вимовлене огрядною жінкою у засмальцьованому халаті, 13-літня донька, якої кожного разу після промислів на трасі з водіями сходила ріками крові після чергового аборту. Ми бачили, як вона захиталась, побіліла, але не так, як бліднуть від ляку чи сорому, зачувши у вуха правду. Вона начебто захопилася, саме так вона захопилася. Навіть у невідомому пориві підняла свої пещені руки і нагадувала красиву птаху. Від неї приємно розходились запахи, дорогі, густі запахи, а ми все дивувалися. Що їй заманулось тієї осені шукати по застяних магазинах Соснівки, де навіть хліб смердів зциклинням? Звичне діло для ублюдків, яких поналазило з лісів і навколишніх містечок. А для неї це звучало так само, як органна фуга Баха. І тоді вона зрозуміла, просвітлівши вся, зігнавши блідавість, наливаючись силою, що щось таке непередбачуване, але прочуте, прожите нею, чекало десь недалеко. Знак долі.